bokki mu ngi leen di nuyu bu baax. Man maak ñi ma àndal ñu boole seen nuyo dénk ma ko ma boole koog sama bos di leen ko jooxe. Ñu ngi leen di nuyu. Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ne na bu nit juuxee ci yéen laaj leen te nuyoowul bu leen ko wuyu ndeem laajuk xam la. Su juuxee ci yéen laaj leen te nuyoowul xañ leen ko ndeem laajuk am la. Ndax laaj ñaar la, laaj pour bëgg xam mbaa laaj pour bëgg am. Ma di la fàttali ne nabi ñàkkul teggin. Ku mu sant na buñ ko wuyu la mu def foor na nayul it ku mu ne nañ ko xañ fa mu jaar du yoon. isa saala ahadakum qabla assalaami fala tujibuhu aw fa tu'rimuhu. Su nit ak see na dareet jotul la nuyoo laaj nabi ne ndeem li muy laaj pour xam la bu leen ko tont. Su nit ne dareet jotul la nuyoo di laaj ndeem la mu laaj ndeem laajuk am la xañ leen ko. Ma ne nabi ñàkkul teggin te ñàkk a tontu day niroog ñàkki teggin. Nayul it ndax sunu borom teel na koo jajja torop. Waaw ne na ko alam yi si kay timan fa awa mu ne ah kañ mu ne ko kon fa amal yettim fa la taqaar. Kon noonu la woon yow kon bu dee keneen defal noonu ñu la defoon. Alam yi si kay yettiman fa awa mu ne allahuma balle mu jéggi ba ca kanam geste ko ne kon fa amal yettim fa la taqaar. Neetu ko woosa de kadaalan fa hëdë mu ne ah kañ mu ne mu dem ba ca kanam ne kon fa ama chaila fa la tena sar bi yëpp ñetti sar sa laaj ñetti jawaab ak ñaari ndigal sar bi jeex. Waaw ginnaaw boo génnee xas bu mi yow daal jirim nga woon d' accord. Waaw kon foo fekk jirim yërëm ko ndax dañ la yërëmoon ci sa ngirim. Jaayil nga woon bu néewle waaw ñu xamal la kon kuy xamlu bu ko jànni bu ko rësit ku ñu dóor boobu parfait. Soo gestoo ne ku aksit di laaj te nuyoowul xañ leen ko ndeem day fa bëgg a am. Kuy laaj te it nuyoowul ndeem dafa bëgg a xam bu leen ko tont. Fekk nu toog rek mu ne dareet ne ana kër seeni Diop yonente bi ne bu kan wax. Fekk ñu toog mu ne dareet comment dimbale ci loo mottalee paas ne bi ne bu kenn dugal loxoom ci poosam bu gémmiñ ubbeeku bu loxo dem poos. Ki digle loolu te ñàkkul teggin dégg naa ngeen way léegi wenn way ci daaj maa di ko wax yéen nga ne ku mu mos a dajaaj ci mbedd mu xat mooy jëkk a jàpp ku mu taxawal yaa jëkk a départ ku mu joxante loxo yaa jëkk a rocc ku ko ne ma ne mu taasaan la noppam bu tedde boobu feeg dagaa sa wasa gémmiñ du sitti fu mbooloo yam fa lay topp. Jàmm sante nag yaay jëkk a noppi ku ame noonu yar laa ne ku mu ne bu waxee bu leen ko tontu gëtt na saar. Kon nag maag sama xarit yu baax yooyu di samay kilifa di samay àndandoo ñu ngi leen di nuyu. Jëmale nag nuyoo bi ci kilifa yi toog xaj Mbaye Bassim yàlla yàlla yàgga taxawaayam ni ko sama mag ju baax ñi ñaane léegi boole ko ci moom marchi boole ci kilifa yi l'islam yëpp di nuyu agi sanu mbeng ak àndandoom di leen ndokkeel it ci alimatu saadiya bi nga xam ne boo demee ci xaafiya baytul sidi xaaj malik ba ginnaaw bi misra bu njëkk bi jeexee ba ñu dem ci ay juba moom la ko teetal. Am nun shafaun sawaabun suma maymana kenn musu la deggal wax لبدري نير العمم شفاء لبدر نير العمم ثواب لبدر نير العمم ميمنة لبدر نير العمم علم نكش عدنت لبدر نير العمم جزاه الله نافع كلمة تقولون سيدنا مالك نحن دوم جو خمني dañ ko dénk mu ëmb ko juróom ñeenti weer am nun la tudd ba muy gane àddina kaka teewuy teeru ko tudda teenk tudda sifaaw ka ko daan tette ba tette jote tudda sawaabu ci koy boo tudda maymuna kaka nam kol ñu di ko wax el moksodin jooju doom ku ca yëngu doo torox mukk àddina kàllar yaay na bi wóolo la rëy tudd tiñ bi ko tiñ saafara la tudd xale bi ko daan boot yool la tudd ki koy tett xiiwal la tudd ki ko nàmpal lewe teg tex elmun wasiya alhaji malik ni am nun sifaawun sawaabun suma maymanatun elmun wasiyatun yépp li badi gisaw la wanaa xeet seen mboolo moomu ngeen tuddee soxna su baax soosu nga xam ne Sidi Haji Malick ne ne moom la ñu jagleel moom la ñu jagleel mu nàmpal Mustapha ginnaaw bi nga xamee ne ñépp waranteeru ñu lañ ko laaj ci riwaaya ne na ñu tëdd na ba guddi gëntalu ko këpp lu weex naaw ak moom lu sori ca pel ko ci tefes ndox ma fa ne dafa weex moo gën a sedd glace moo dàqaleem gën a weex meew ñu dësam loo ko ca ba mu man bi musique ñu ne ko fompul yaay nàmpali ngën dimbi nga له نور السماوات والأرض مثل نور المستعجل فيها مصباح المصباح في شجاجة شجاجة كأنها كوكب دري موقد مشكلة مباركة سيدانا لا شرقية ولا غربية يكاد سيدانا ولا لم تصل نار نور على نور يد النور من شاء قدنا دا جهارة بيختصر أليمتنا بدون أواو بقول كت جرى نساء كبير في بلويد دني بدي على في كسالته وبالعليمة قش القدر القدم أليم بوبو أليمتو دنين تيوخ أليما دنين تيوخ waye moy firi ci arab lewet ko lewet lañ ca toftal nak muy dakantalam di gagnu gi mu dekk moy firi sans ko lewet ko andak teranga ko lewet ko andak sans ko lewet ko andak texe ko fop nak daira bo xamne amna ñu yene di ci def tasmi mawlidul mustafa deppe ko tour wow dafa dal nek mutabakh yalla len yalla jappale julli def bi jay rasulillah amadu amin shamani ashurin wa ayyim yawman tawa amuhu nasaru sasaman min shamani ashurin wa ayyim رسول الله في رجيمه جرام بن فكيات لدون رجنيات كربان يواجه ولم يوقر الله نفذا إسا جاز الوها دفتي آية بنا كنترول لنما كنترول لن ما 63 بودل بقرة فنجن كوي تروي سودل الليف لا ميم ذلك الكتاب دي وني بأكسي إذا جعك المنافقون مجرم بن فك آية تارك نب القرآن يفران كتر سزار أمنا جم جم كالكيل بني دب خلي بني فازي اجزما تحاق di wax ne ana lan la chiffre ba ma sang quelque te buñ ko dagge ci digge ba genn wala ga du ma 20 lo xamne buñ ko wagne ba mu ter dina upp témèr te buñ ko sédélé ci digge ba genn wala ga du ma ñaar fuk lolay lan ñene moy sari alquran 114 la biñ ko defé xaj ko wax xaj suuf xaj ko bi fukal juroom ñaar rek la ngeeng israël nali igri buram rab mbergan hout yunus bara lala lan fa lan am jogu jigen ci layla waw juroom ben fukki at ak ñett la dun ci ñaari wéru biiru ci biiru ndayam la bayam gennadina mu dess ak anima am fa ñaari at ñibis ñu yeb ko mamam ñu yeb ko ndayam mo am seenen ñaari at muy ñenti at yaayam voyage ak mom woni ko ni jaay ba muy ñibis la ko febar jot mu dé saati garab nako sukurat fek mu tudde sepp gilem gi mu waron rasulallah di gune di yek ci kom gi jall soxna su nek ci waj tayu ndé xamu ci dara di xalel umway man rek la andal mu jalle ci dëni soxna ci jall yegaat jall la soxna ci gor gor lu te ñaari mbag gi nabi naka safet ba mu tim ko monako buma ngox ta naxulé te jebi du su jotal xërem lamam ibrahima wacoon bu yagg muy millatu anifa yaqri ya salat yow la wax yow gor gi ñu jotté sa bay bir ci dem ak téméri kilim man xamna né dina dé ku dundé dé lu ñew taw wone ko aksi lu yes rap waye dal gatché ngalama xamna né wu kullu atin ati wu kullu jadidin baal wu kullu ayin mayit wa ana maytatu wu sikri baaxi taraktu khayran wa waladtu sayyida wa kullu waaw wax nañu de ñenti saba ya tok di waxtaan ba Ababakar way way waaw ci li ñu wax sida Ababakar way way wi def ci laaj سيدي أبي بكر مولى يلي وسي جنبها أدخل التي يعطي ماله ويتركى وما لأحد إلا مني فتن تشاء مومم ربي اوصيني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وانا من الاصالي ان ترلو واسلف في سريتي اني تبت اليك واني من المولدين ما يمكنني هو المستوى الاساء كنت تبقي سبيعه سبيخه هو الذي تبقي عليمي بين يرمك باب وكل الناس بعمله جليس السيني يا بعد الموت مدى mom la yalla li xunaan wa sawirhum fil amr fa isa asan ta tawakkal Ababakar ko mom lakhan sanis nayni isma fil khayr fi yaqul li rabbi la ta'zan in la ma'ana Ababakar la yalla wa ولمن خاف ما خام ربي جنة ثاني سيري أبي بكركم هم وكلنا أتلع ولسي جاد الصديق وصدق أولئك متقون أبا بكر الله وكلنا أتلع يا لنا وسائل المؤمنين والملائكة بعد ذلك غير أبابك الله يا الله يقول عبد المسلمين الموت باب وكلنا أسلاك يلتفي بعد الموت مدى من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم سير أبابك الله الموت لني وقت باب فاصل كادر بموي بامير وكل الناس كيف كتدني داخله خلصتنا دوكتي فارس باب لما جاكل لن مدي كلاج من أبا بكر موي لين moy porte bi da ci ginaaw porte ba ken munu ko gis dañuy yam ci porte bi rek sul dem yalla te xeri ak neexon ma xam ko xamne man na ma waxal ma daru luy bir keur ga badal ma ci ginaaw bi porte ba Omar jog tontu ko nako ma xam keur Omar la nabi wax na jant bi timul gor gu gan Omar bamu dalé fenk batay ji yonti yalla muhammad nana buma yalla don yoni kenen sama gannaaw Omar lay yoni nena budul won ak Omar nim na khassab l'islam daf fi romba dem inna man tumima abdul hayy wa khalaf tafanna najuna jent bi gan Omar bamu dale fenk batay sa duko tim inna man tumima abdul hayy wa khalaf ngal ma kan al haqq ma Omar ay sukana dag nga Omar fu mu meuna nek inna man tumima abdul hayy wa khalaf tafanna nena bu ma gëjé gis dibli defana mo ngi Omar nabu nena mbeddo mo Omar jaar shaytan dina ko daw ñeen fukki guddi nena lawla Omar ibn Khattab le rebel islam budul won Omar islam di relenti def ni rombay dem ak nité Omar mo walanteru na Ababakar ma xam keur gi ngay laaj ataru keur gi ngay laaj daru naimi keuru xiwal ci fasakin amil ta ndem liggey nga imma ci liggey ba nga xamne yarda kontane ci ilaahu yalla ni na boko deful mu ne wa illa ndem def lolu bade fa daru keur ga naru safa inna usman قل نبي عثمان يا عبد الله من عبد الرسول لا ين هما محلاني مر خير ما فصلنا في هما داران دارين ياري كرل دوم آدم خيرهما جنين كركو كنيتيال نيوم ñaar rek la hey yow mi dund ko deego fastar sanal sa bop nak yeej sanal ay daarin kan ci ñaari keer yi taxtaru ngay tanaso yalla ñaari keer la liggey keer bu baaxa baax mu def ci yu baaxa baax dem ci ko ñu baaxa baax do ci gis lu bon do ci gis ku bon keer gu bono bono bon mu def ci yu bono bono bon dem ci ko ñu bono bono bon do ci gis lu baax do ci gis ku baax agoo kere kan moy safara gele kan moy adjan ñaari keer yi balance santé mu ne fokk mo wut arbitre roof ci digënté bi geneen keer nak bu lambo lu baax ak ñu baax ak lu bon ak ñu bon gogay adina adina am ñu baax am ñu bon am lu baax am ñu bon adjan amul lu bon safara amul lu baax mu ne nak sanal fi ci champion bi keer gu baax di sem ci nga bëgg dem defal lu baax keer gu bon gi dem ci nga def defal lu bon waaji ne huma ñaari keer yoy ma alani moy ñaari keer yi am malil mar'i yedinyal dom adama khayruhuma tiwahuma legi nak fakhtar sanalal yow sabab ay dal takhtar ali jogna ma wax ci dimay don sen rak ñu ne yow lay ñu deg lu mu ne lan qul man khayrun tawjatul badul alni na ba'tar li dun kayni fi jawn jambar ismar bu hayla مامان مامان يوفون بالنظر ويخافون يوما كان سره مستطيرا ويطعمون التحمى على وبيه مسكينا ويتيما ولا انما نرميكم لوجه الله لا نرمي منكم جانا انا نخاف من ربنا يوما عوضا قمطريرا بيسان أسنى قوسين نيو فيبر فيبر يمتين في أمر تألي وقت جزاك الله والأخير من نفرنا يا الله سمان ياري دومي بني ويريجنا على أورا نتفن ليسان فاتمة نكون نجاي مالا دولي نتفن فور julli ci misraasu ba tim ko di ndogu ben miskin taxaw ci buntu kor ga way ñetti way ni kër gi lañuy askane ne ki gën ci mbindeef yoy jur njabot gi fini miskina ngi bu bëgga fandi ali xol lo xol a fatimatu way ko aw way nako lo ci xam bu ñu tudde nabi ya tax mu way ko way tontu nako yëkëti ndab li ñu fandi mu yëkëti ndab li jox ko waaja waaja def bër ci di déssam te misru ci sam la misru bu ñuy toftale ñu xey oraat xëdduñu ndogu wuñ tok ba timis tajat ndap la raxasu wat ci position ba benen yettim ñew way way wu ni rek woow mu way fatimatu fatimatu way ko ñu jox ko ko fande de ñu ñoo gune 3e jour ñu agali kor ba jenta bay so ñu defaat nono ba na ci position ba asir ñew wax wax ja moy ku ñu teye ne ko utal lo jotta sa bop ñu fat ndap la joxat ko ko ci fajal ñu ñuy xam jibe ci pelu joxor bi bir kër ga ne ko yalla ni kër gi dal ñi ko dekk yofo ne bin nafari way khafuna yuman kana saru mustatira way yatimuna ta'ama ala ubi ñoko def miskin ci bu jekk ba way yatiman bu su ñaaral ba wa asiran bu su ñettel ba te kat ñu nga nan inma nu'imukum li wajhi allah la nuridu minkum kisan wala aqra inna nakhafu min rabbina yuman abusan qamtarira mu'taqid fa waqimu allah wa sarra salika yum wala qam nazul wasuran wa jisan ba sabra jant wa mudakkar fa I'm going to go to the house. Su daano naka diw remplacé kamuy mujjé tudé ñibbi ci waye kumu ne bo daano di nga dé parce que dina yegg na dé nga mo Abdoulaye Maraba jox ko ko nga Khalid Ibn Walid taxal ci koom Jaafar top ci bu ngeen démé bu ki daano naka jël xalé bu yaqula kof drapo bi mo Aliyo bokkandé ak bay naka ñu drapo bi ni sagaal ñu la xol dé jor ba tapit drapo bu ko rot mu kof ko na loxo bu dox duma tagalé ak lu mëna bi dénk kep ko loxo chamagn bi yëkëti ñu loxo chamagn bi tapit mu ne ñaari loxo yu dog duma tagal ak lu mëna bi def daldi kepp banta ba nank morso ba waré ay nupp ñaari mbagay melni lu bi ne dara bi sokk mu sorxalu ci non ya ñu doora dog bop bi bop bi tan dara bop bi tan yalla ne yeb leen ma ruugu te deug liggey liggey bu sel bal ñu fa ruugu yeb ko sun bar nako tamanul ma sheikha lo bëgg ma defal la mu ne ko bu rob kele rofat ma ci ma jog liggeyel mustafa ba l'islam taxaw mu ne ko loolu mënu la ne ku fi ñew do delu leneen lo bëgg mu ne ko dara dañ ko mujjewu ta laaf mo and ak malaaka yi naaw nabi dana toog ba mu yàgg mu téen ne wa aleykum salaam fay leen jaxfar mu ngi and ak malaaka yi doxi service borom sama xmax téere la borom sama xmax téere la amna sawa'id bu mu def mu ngi nan way in amilta ra'yata qaumin fakun misra'u way in amil